lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Det stämmer, och det är den 6 december idag. Det är Finlands nationaldag faktiskt, och det är också min sons födelsedag. Två helt totalt olika anledningar att fira denna dag då, men man kan välja vilken av dem man följer, så att säga. Vi är här i Hellmorgon på Pirate Rock, eller vi och vi, det är mest jag, Jonas, väljer ju kanske framförallt att fira båda de här med väldigt mycket bra musik. Pirate Rock, the home of rock music. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know. superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. It might bring me down, but no superstition is gonna turn things around. And I want you to know that you're on my mind every day, all of the time. So keep on walking that road and I follow. Från Europe, Superstitious ifrån deras uppföljare till Final Countdown-skivan, nämligen Out of This World med Kee Marcello på gitarr 1988. Superstitious där. Ja, jävla bra låt. Oj, nu knäckte mina fingrar samtidigt. Hörde ni det? Det knakade till. Innan det var det Deep Purple med Bloodsucker. En låt som finns med på den fina plattan In Rock, detta mästerverk som kom 1970 redan faktiskt. Det är helt sinnessjukt, det är 50 år sedan. Snart är det 51 år sedan. Men nu har vi lyssnat på gamla grejer, nu ska vi lyssna på lite nyare grejer. Cause I was over it. Should have done my getting to the birdie, but what if she's a zombie or a Dracula? I better hang on to this. Loaded with my hand up on the Bible, swear I shot the damn devil, not a bitch, but the popo don't give a shit. Lord, won't you show a little mercy? I've been on the straight and narrow since the judge and the warden done paroled me. Rat boys and devil cat people, so I shipped the rest of Mozambique, 'cause I was over it. All of my intoxication, public urination, and parole violation. But the CSI couldn't find the body to corroborate my bullshit story. Sweet Jesus, don't let the judge release me. What if she's a zombie or a Dracula? I'm trying to fool me there. Devil walked away from my bank and trip to Mozambique. Tell me I'm Vad var det vi hörde nu? Jo, det var en låt som heter Conditions of My Parole med Pussifer, antar jag att det ska uttalas. Pussifer är, kan man säga, en pseudonym eller en, ja, det är egentligen, hur ska man säga, det är ett band-projekt. Men den enda medlemmen som finns med som är fast, det är Maynard James Keenan som sjunger i Tool och A Perfect Circle, så man får säga att det är någon form av soloprojekt där då kanske. Mm. Innan reklamen så kör vi, det var ju nytt, ganska nytt det här, så nu får vi genast gå tillbaka till något gammalt, annars blir jag nervös. Black Oak Arkansas, Keep On. Keep on, keep on, keep on,

would break any time. And please take me in your arms and tell me it's not all gone. I know by the look in your eyes. I see the writing on the wall. I fear it's over and over. No, it's when love's gone to hell. It's when love's gone to hell. Oh, why do I? Oh, why do I? Oh, why do I feel so lonely? It's when love. Love's gone to hell hör du här i Hellmorgon. Programmet där Jonas, det är jag det, sitter och hjälper dig att komma igång lite på de här, ja, under den här årstiden i alla fall ganska gråa och kalla morgnarna på helgerna. Man kanske vill komma igång, man kanske vill gå ut och röra sig och hitta på grejer. Det är ju inte jättelätt i dessa pandemitider och veta vad man ska göra, men då är, finns det en liten ledsagare, en liten tomte som sitter på ens axel i form av Hellmorgon och Pirate Rock naturligtvis, där jag då är själva. Jag har lite skägg här också så att jag kan, ja, vara tomte om ni vill det. Musiken här i programmet är ju ganska blandad, får man säga. Love's Gone to Hell, lite nyare grej. Ja, den är väl 5 år gammal, men den är lite nyare. Vi ska nu backa bandet ännu längre till år 1900. Så jag säger inte fel här nu, 87 tror jag. 87, 88, 87 tror jag, va? Mm. Då kom det nämligen en LP-skiva, förstår ni, som heter Crazy Nights. Och det är bandet Kiss som gjorde den. Och den här skivan har då i efterhand fått en del kritik för att den lät lite, de försökte låta lite sådär poppigt och försökte hänga med i svängarna. Och det är ju det man gör som artist. Man lyssnar ju på det som finns runt omkring en och sen så liksom tar man in det och så kanaliserar man det genom sig själv och så utkommer någonting. Så man är inte helt blind för det som händer runt omkring en när man skapar sin musik naturligtvis. Så Kiss är inget undantag i detta. En låt som i stort sett får anses vara titelspåret från den här skivan kommer nu. Don't be low, that's all right. When millions strike. Pirate Rock. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock. We'll be right back. mina vänner, det var Limelight, en låt av och med bandet Rush som finns med på skivan Moving Pictures. Innan det var det Kiss med Crazy Crazy Nights. Och nu sitter du kanske så på nålar här och tänker, vad blir det för väder idag? Hur ska jag förhålla mig till vädret? Ja, då kan jag berätta det för dig. Det blir ganska grått. Det ska inte regna egentligen, vad jag kan utläsa här, men det blir grådassigt på himlen. Temperaturen är något varmare än igår, upp till max 6 grader, men runt 4, 5, 6 där någonstans. Inte lika blåsigt som igår, något lugnare. Så att är det så att du vill ut och hajka runt i naturen, så klä på dig ordentligt för Guds skull. And 95.4 Pirate Rock. Och innan det är Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Innan reklamen lite Skid Row, 18 and Life, och efter reklamen så blir det nyheter från TV4. Sound. Walk like a switch plate, so no.

kanske inte vet vad det var du precis hörde. Och då är det tur att jag sitter här och kan berätta det för dig. Detta var nämligen bandet Axe från 1980 och en skiva som heter Living on the Edge. Låten heter Fantasy of Love. Det kan du lägga på minnet om du vill. Om en liten stund, om bara några minuter, så ska vi ha lite nyheter här. Men vi hinner lyssna på den fantastiskt fina låten A Kind of Magic av och med Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. TV4-nyheterna börjar i Danmark som från och med idag kommer att stänga ner vissa delar i vissa städer. Enligt källor till danska TV2 kommer restauranger, barer, biografer och teatrar att stänga i 38 kommuner, bland annat Köpenhamn, Odense och i Århus.

Learning to Fly med Tom Petty and the Heartbreakers från 1991 och skivan Into the Great Wide Open, en skiva som faktiskt precis som föregångaren Full Moon Fever producerades av ELO's Jeff Lynne. Två plattor gjorde han med Tom Petty, eller ja, han gjorde det då, han gjorde den senare också, men han gjorde den första, som man ska säga så, soloplattan med Tom Petty. Det var Full Moon Fever som kom 89. Den blev ju en väldigt bra succé, så att då tog Tom Petty med sig Jeff Lynne till nästa platta som skulle göras med Heartbreakers, och det blev Into the Great Wide Open, som också blev en stor framgång. Och den turnén tog de faktiskt hit till Sverige, till Göteborg, till Skandinavien, och där var jag, förstår ni, och såg detta. En fantastisk konsert faktiskt, med ett fantastiskt band. En konsert som jag är väldigt, väldigt glad idag att jag kunde se, eftersom Tom Petty numera är borta. Something real just about you. Now I and roll music. Pirate Rock. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Company här i Pirate Rock och Hellmorgon. Holy Water heter plattan. If You Needed Somebody heter den här låten som blev en form av hit för dem 1990. Vi hörde också Foo Fighters med Shame Shame innan det. I Hellmorgon så ska vi om en liten stund ha en programpunkt som faktiskt hette Söndagssötma förra veckan, men som jag faktiskt har döpt om till Söndagsslisk numera, för det lite ligger bättre i munnen tycker jag. Söndagsslisk, det är en programpunkt där vi går all the way, vi går hela vägen, vi tar ut svängarna, vi backar inte för det här väldigt söta, gulliga, balladiga,

Box on the Run med Sweet. The Sweet. Vilket bra band det är. Alltså, jag undvek väldigt länge Sweet för att jag tyckte att det var för enkelt, för plastigt och för så här, jag vet inte, jag gillade inte det. Jag fick inte ihop det. Det var väldigt konstigt med tanke på att jag faktiskt gillade Kiss väldigt mycket. Så, men ja, jag vet inte. Men ju mer man dyker in i Sweets produktion, desto mer upptäcker man vilka genier de här låtskrivarna var och vilka... vilket band, vad duktiga de var på att spela och sjunga och hela grejen. Nej, fantastiskt. Om ni inte har gett er in i Sweet-världen, så gör det för guds skull. För det är någonting som man aldrig kommer att ångra. Så är det. Om en liten stund då, som jag sa förut, så ska vi ha söndagsslisk där vi ska verkligen sätta oss ner. Och nu ska vi fan med lyssna ordentligt på en riktigt fet och söt, sockersöt powerballad. Men innan det, lite Black Sabbath. We'll be right back. Pirate Rock, the home of rock music. Lady in Black med Uriah Heep och innan det Black Sabbath med Age of Reason. You are listening to Pirate Rock. Och i Pirate Rock i helgmorgon är det nu dags för en programpunkt som heter Söndagsslisk. En programpunkt där vi inte väjer för att ta det riktigt, riktigt, riktigt honungssöta i munnen. Höll jag på att säga. Förra veckan så spelade vi Extremes More Than Words. Den här veckan, den här söndagen, så ska vi gå lite längre tillbaka i tiden till år 1977. Och en grupp som i normala fall var lite mer progressiv, det vill säga lite mer krånglig och lite mer bucklig i sitt spelande. Men som när det gäller den här låten satte sig ner och tänkte lite mer akustiskt. Faktum är att jag har forskat lite i detta och kommit fram till, eller läst mig till snarare, att det var så att gitarristen och den meste låtskrivaren i bandet hade det här, så det här fingerplocket som vi kommer att höra nu som gitarren gör, det var hans uppvärmning. Han satt och liksom plockade lite grann så här, ding, och gjorde det här som ni kommer att höra alldeles strax. Jag ska inte sjunga det, för då ger jag bort det lite. Han satt och brukade plinka på detta, nämligen med sin akustiska gitarr, tills någon annan i bandet hörde det och sa, vad fan, det där är ju jättebra, varför gör vi inte en låt av det? Nej, men det är ju bara min övningsplink-plink så här. Nej, det här ska vi göra en låt av. Och så gjorde de det, och det blev en jättehit. Bandet hade på skivan innan haft en annan ganska stor hit, eller en tämligen stor hit som fortfarande också spelas. Men det är de två som är de två största hitsen. Den lite rockigare låten från plattan innan och den här balladen från den här skivan. Så spänn fast er, öppna munnen och gapa och svälj, för här kommer sötman rinnande i form av Kansas, Dust in the Wind. Det där, ja, mina vänner, där fick ni veckans, söndagens och veckans söndagsslisk här i helgmorgon i Pirate Rock. Det här var Kansas med Dust in the Wind. Kansas stora hit från 1978 och skivan Point of No Return. Kansas som ju annars är ett band som kanske rockar lite mer i den progressiva ådran. Mm, det var väl trevligt. Nästa söndag, då kommer det mer söndagsslisk. Innan reklamen som står på ingång här nu, så ska vi plocka fram Mammoth WVH och

Next är det Rough Boy med ZZ Top. Vi hör tona ut i bakgrunden här. Ifrån skivan Afterburner, 1985 kom den, uppföljaren till Eliminator-plattan med Sharp Dressed Man och alla de här låtarna ni vet. Ja, ZZ Top, de var inne i en period där när det var väldigt mycket elektronik inblandad i deras musik. Som gör att det kanske nu för tiden låter lite daterat, men när det kom var det jäkligt i framkant när det gäller soundet, får man säga. Just why I can't wait. Lite gitarronani där. På söndag förmiddagen Andy Taylor och Steve Jones. Den ene var med i Duran Duran, den andra i Sex Pistols, I Might Lie. Reklamen är faktiskt redan här och vill vara med, och det ska den få. Men innan det så plockar vi fram en underbar låt signerad The Black Crowes. Det här är Thorn in My Pride, mina vänner. Håll verkligen nu till godo. We'll be right back.

En riktig megahit, The Doobie Brothers här med Long Train Running, deras utan jämförelse mest kända låt. Men faktum är att The Doobie Brothers har gjort väldigt mycket annat som är bra. De började som ett lite mer sådär, vad ska man säga, Southern Rock-band faktiskt på 70-talet, och sen så utvecklades de lite mer åt lite smörigare, om man så vill, lite souligare, lite mer modernare västkust-sound kanske under 80-talet och sådär. Även det dock, vill jag påpeka, är väldigt, väldigt bra. Men det är lite annat som man säger så. Michael McDonald kom nämligen med där i början på 80-talet, och då blir det lite, allting blir lite snyggare om man säger så, lite mer välpolerat, men fortfarande väldigt bra. Men det här var Long Train Running då, deras stora hit, en jättehit, och vi ska lyssna till en annan jättehit med ett annat band nu. Centerfold av och med Jay Gales band. Det är inte så många som vet nu för tiden att bandet som gjorde den här väldigt kända låten heter Jay Gales band. Men det heter de. Det är ett band som i övrigt inte låter speciellt mycket som just den här låten, utan det här var liksom lite av en, vad ska man säga, ett test för att se om man kunde få en stor hit, och det fick man också mycket riktigt. Men annars är det lite mer, det är lite mer boogie rock, lite mer träskrock, lite mer, ja, men det är lite mer sådär bluesig rock över dem annars,

Batman Turner Overdrive med en låt som har den otroligt fräsiga titeln Rock is my life and this is my song. Lite väder kanske då? Pirate Rock, the home of rock music. Ja, så är det. Söndagen den 6 december bjuder på temperaturer upp till 6 grader. Men kanske någonstans mellan 4, 5 och 6 grader där. Det ska inte regna något märkvärdigt mycket i alla fall. Det ska heller inte blåsa jättemycket, men sådär mellan 3 och 5 sekundmeter kanske. Ja, så att... ja. Gillar man inte mulet väder så är det väl inte en optimal dag kanske att hänga ute, men man hittar väl sina små guldställen. Man kan ju, som jag har sagt flera gånger förut, då hitta en skog och promenera omkring i, för där blåser det inte så mycket och... Det spelar inte så stor roll vad det är för väder, för man ser ändå inte himlen för alla trädtoppar. Nej, men jag okej, nu, jag säger på riktigt här nu, det här är en allvarlig grej. Om man, som vi ju gör då, lever i mitt under en pandemi där det är väldigt svårt att hänga inomhus på ställen där det är många människor, så kan jag verkligen med varmt hjärta rekommendera er att gå ut i naturen. Även om ni är sådana som inte gillar att vara ute i naturen normalt sett, så testa det. Klä på er ordentligt. Ta liksom på riktiga stövlar eller skor som inte blir blöta och kläder som inte blir blöta. Och så gå, hitta någon jävla skogsdunge och gå ut och bara ta med lite oboj eller kaffe eller te eller någon öl eller vad som helst. En god macka och sätt det på en sten och bara håll käft i en halvtimme, en timme och häng i skogen, för det gör jättemycket på riktigt, jag lovar er. Det är, som de brukar säga, balsam för själen. nätens berättare. Jeff Beck, Tim Bogert och Carmine Appice, en power trio som heter Duga och som släppte en studioplatta och en liveplatta och sen inte släppte så mycket mer i början på 70-talet. Det här var låten Black Cat Moan. Innan det var det UFO med Doctor Doctor. Och reklam ska vi ha, det vet ni, det är så den här kanalen går runt nämligen. Om en liten stund alldeles strax, men vi hinner faktiskt lyssna på en låt ifrån Motley Crues allra första skiva och det är titelspåret Too Fast for Love.

Fränt. Rock City med Saxon blir näst sista låten från samma år då, som jag sa alldeles nyss, så hämtar vi sista låten i helgens helgmorgon. Det blir Love Machine med Wasp. Jag ber er stanna kvar och lyssna på kanalen samt fortsätta lyssna hela veckan och dessutom lyssna nästa helg klockan 9 på lördag, för då sitter jag här igen. Hej så länge!